Книга суддів. Розділ 4. Але сини Ізраїля вчинили знову те, що було не до вподоби Господові, коли Егуд помер. І Господь віддав їх у руки Явінові, ханаанському цареві, що царював у Хацорі. Начальником же його війська був Сісера, що жив у Харошет-Гоїмі. Заквилили тоді ізраїльтяни до Господа, бо в Явіна було 900 залізних колісниць. І він сильно гнітив синів Ізраїля вже 12 років. А під той час Девора, пророчиця, жінка Лапідота, була в Ізраїлі суддею. Сиділа вона собі, звичайно, під Девора пальмою між Рамою і Бетелом у Ефраїм горах. І сини Ізраїля приходили судитись до неї. Послала вона до Варака, сина Авіноама з Кадешу в Нафталі, і промовила до нього: «Господь, Бог Ізраїля, велить ось що. Лаштуйсь у дорогу, виступай на Тавор-гору, взявши з собою 10 000 чоловік із Нафталіїв та Завулонян. Я ж заманю до тебе, до Кішон-потоку, Сісеру, начальника війська Явіна, разом з його колісницями і з його військом, і віддам його тобі в руки». А Варак відказав їй: «Коли підеш зо мною, то я піду. Коли ж не підеш зо мною, не піду». Вона ж до нього: «Піти з тобою я піду. Тільки ж слава у поході, в якій ти вибираєшся, не припаде тобі, бо Господь жінці видасть Сісеру в руки». І зібралася Девора і пішла з Вараком до Кадешу. Скликав тоді Варак Завулона і Нафталі в Кадеш. 10 000 чоловік пішло за ним слідом, і Девора пішла з ними. Хеверже Кеній відділився був від Кеніїв, потомків Ховава, тестя Мойсея, і розіп'яв свій намет біля Бецеанім дуба, що під Кадешем. Як же Сісірі оповіли, що Варак, син Авіноама, пішов на Тавор-гору, зібрав Сісера всі свої колісниці, 900 залізних колісниць, і увесь військовий люд, що мав при собі, від Харошет-Гоїму до Кішон-потоку. І мовила Девора до Варака: «Готуйсь, бо це той день, коли Господь дасть тобі Сісеру в руки. Хіба Господь не йде поперед тебе?» От і спустився Варак з Тавор гори, і 10 000 чоловік з ним. Господь навів страх на Сісеру, і на всі його колісниці, і на весь його табір перед Вараком, так що Сісера зіскочив з колісниці і утік пішки. Варак же кинувся навздогінці за колісницями і за військом аж до Харошет-Гоїму, і все військо Сісери полягло від леза меча, ані одного не зосталось. Сісера ж прибіг пішки до намету Яели, жінки Хевера, Кенія. Бо між Явіном, царем Хацорським, і домом Хевера, Кенія, панував мир. Вийшла ото Яела назустріч Сісері, та й каже йому: «Заверни, мій пане, заверни до мене, не бійся». І зайшов він до неї в намет, і вона прикрила його килимом. І каже він до неї: «Дай мені, будь ласка, трохи води напитись, бо пече мене спрага». Вона й відчинила бурдюк з молоком, дала йому напитись і прикрила його. Він же каже до неї: «Стань при вході в намет, і коли прийде хтось і питатиме тебе, і казатиме: чи нема кого тут, то скажи: ні». Тоді Яела, жінка Хевера, вхопила наметового кілка, взяла у руки молот, підступила стиха до нього та й загнала кілка йому в скроню так, що кілок пройшов у землю, бо Сісера заснув був глибоко від утоми. Так помер він. Аж ось з'явився і варак, що гнався за Сісерою. Вийшла Яела йому назустріч, та й каже до нього: «Ходи, я покажу тобі того, кого шукаєш». Війшов він до неї, аж ось Сісера, простягнутий на землі, лежить мертвий з кілком у скроні. Так Господь принизив Явіна, ханаанського царя, перед синами Ізраїля. І рука синів Ізраїля тяжіла все важче над Явіном, царем ханаанським, аж поки вони не знищили Явіна, царя ханаанського.